سورة المرسلات مکی سورت تے و ترتیب دا سورتون دا قرآن کریم کی وو ابی آیان نزول کی رسو دا سورة الحبز دا دو درشن دعوه مگا دا قیامت اس بات کی دیخان ربط مخ کی بشارت دلتا صرف تخویف آل تلس اوساق دا متقینو ودل تلس زلا تخویف ذکر کئی منکرینو تا موازنا وزکی متصل ونکسر والمرسلات دا یا صفت دا هوا یا دا فرشتو صفت دا دل تا امثال بیانی دوانا ترجمه کو او شاہد دیر علی گرشوی بادونا اور فن پنر مئی سران بعد سبا دیو گو رسون اخکل را روانی سرے پر خوشا لئی دویم شاہد دی اغا فرشتی را لے گلے شوی سی روح رو باسی اور فن پنر مئی سران فلا صفات دو شاہد دی اغا بادونا چه تیر درالی گلے شوی دیم یعنی سختی کون کی بادونا عصفن پا سخت ایسران چه سخت درالی گلے شوی بادونا پا سخت ایسران دا فرشتو صفت کی آغا فرشت شاہد دی نو شاہد دی آغا فرشتی دل دا شاہد دی آغا بادونا آغا فرشتی سختی کون کی فرشتی شاہد یا سختی کون کی فرشتی دا کافر سرا پسختی کولو سرا روح چی اوباسی او آغاول چی مومنان سرا چی روح تی نوباسی تو یہ بین مخینو ویلی او نور تا بای اخری جو وان ناشرات او شاہد دی آغا نوستون کی فرشتی رحمت دا اللہ لرا نشرن پا نوستلو سرا نوستل پیجن خور غوری کی دا بعد هر طرف ترازی فالفارقات نشاہد دی حوا فرشتی جدا کون کی فرقن پا جدا کولو سرا روح دا بدن جدا کی کافر دا مسلمان دا جدا کی فالملکیات نشاہد دیا پرشتی غرزون کی ذکرن دے قرآن لران پتا بانی و قیامت راضی تب حق پیغمبری گا اوزرن دپارد حکم دا اللہ غرزون کی دی ذکرن قرآن لران یعنی حکم دا اللہ لران دنیا کی اوزرن دپارد چه بانه پاتی نشی ای اللہ یکون علی الناس اوزر دپارد اولی ترخی بلکی دیاری دپارد یقینن آج لوز کی تاثر خام خارازی او کلا دا بکلی کلا چه سوری بی نورشی او اسمان جدا شي سوره شي او چند بګرا شي فرجت او کلا چې غرونه ډانډت شي کلا به یو غړ کډورونه دي کنه ډانډت شي او کلا چې پیغمبران او کېتت پرځ کړې شي دی اي يومين یعنی ور کړې شي دیو توقت چې بیانو کې پرې باندې دی اي يومين تنوین د پاره د تکسیر سونلوی اورزی تا اجلت نیتا ورکرشوی دا سونلوی اورزی تا گوری نیتا ورکرشوی دا ارچاد مازا اجب تو آغا اورزی دا بیلتون تا نیتا شپوا که تا چسر اورز دا بیلتون کافر بجدا کی دا مسلمان نجانم تا بیور گزار کی اجلت وایل یوم هلاکت دے پدا ورځ باندې د پار درو وینکو ان هلاکت دے د پار درو جنو بس دا یاد شروستو آیا ندی ما هلاکړی روم بنی او بیا می ور پسې کړی د یورسنی ټول می دا کړی دارنګ لمن کو مجربان سره هلاکت دی وی د دغ ورځی للمکذبین درو جنو آیا نمی دی پیدا کړی دیو یا تاسی مم ما این دوبو مهین زری لونه کمزی پوریو لگی ویالا ویو این زی دومی گرزور دیو بولا را تی قرارین ودری دون کی مکینین پو مضبوط زیکین رحم دوبو یا وقت مقرر پورین منگ مقرر کرده دی لشمیشتی دی کزیاد دیو که کم دی سون خیو منگا قادرون مقررون کی حلاکت تے ددا اوردی دپار دروجنو آئینہ می دگر زولی کی ازمکا کفاتن کافی احیا ان مڑدی اوکا جوندی سمانا راجو خکڑ می دپا جوندو او پمڑو ٹول پکیو سیگی او گر زولی می دی غرونا اینیخی منی شابخات دنگ دنگ او گورا کیتو دیو دا بل سشه دیو دا بل سشه دیو اوچت غرونا دی دونا گزر دیو دونا بیچر دیو او سکو منگا بتا سبانی او با فراتن خالص خالصونا یا فراتن تندب ماتی حلاکت بوی پدا ورز درو جنو لن او بو ویلشی لار شی آغا جی تاسی وی پاغی بانی درو گنون که لار شیو شی بخفلو گوری غذا بو گوری گا تاس بویدا نشتا دی لار شی الاز ویلین سوری تا زی سلات شعب چه خاوند دری سانگو والا دی یعنی دری سانگو والا سنگا چه لمبو شی نو داغی لگی دری طرف تا لار شی دری سانگی لار شی آغا لگو که دلان دی که نیستا دا بابا سوری دناس شده شرک و زاغل وگی تا گینا لا زلیل نبارامی او نبا بچ کی دل من اللہ حب دا گرمینا اشی با پی دا اور تیاری غواش مخی تیر شوید دا جانم ترمی ولی با بشرار ان بسر کی مانای کوم زرات گرد ورد ترمی ولی با مخیو گو انها لذا سم انها لذا انها لذا نزعت للشوا دار تولگو ولیکل ولیبا اندامون د انسان براد اندامون خلق قصر پشان دلوی مکان یو اندام بسی دلوی کوٹه امرو بی حدیث کرا جی او یا کالا جیو کس سفر کی تدیز یا ندیز تدا با نخلا چی سمشه بی تب وی چی راسنی اوخ دیں سوفر زیر یا گرد ورد زیر ودور گرد ورد یا د صفر نه خالی کیس بم پکې نه وایل یوم یذل للمکذبین دا یوم نه دا غورز ده چې خبرې باندې کوي دیو او نه به اجازه تو کړی شي دیو ته چې اوذر پیش کین وایل یوم یذل للمکذبین ها دا یوم الفت دا ورز ده بیتون جانم ته به ځو جنت ته جماناکم جم غنبکم تاسیو اړم بنی بدماشان یقینا تاسیر پارا ککیدون تدبیر وینو فقیدون نو کوي تدبیر اوسو کوي کنه وایل یوم اذل للمکذبین لس به ذکر کیدا یقینا متقین وای فی ذلان سوری نه آرام مراته نه آرام و یونن پچینو کی او مې وی بیا چې دی وغواړي خره اوس کوي وای شو تا مبارک بوشان هدی ان مبارک بوشان یا پریمان هدی ان یاد چې پاسانه باندې خریت مزیدی مبارک شغه چې تاسو کول په سبب دا چې تاسو ان کذالک نزل من دغه شم بدلول کوم واحدین او تا ویل یوم اذل للمکذبین خریو فائدہ لیلګه تاسو مجرمان دلته لګو خو یا شي مجرمان نه ویل یوم اذل للمکذبین او کله چې ویل جوتا رکو کینو نه کوي تابعدار شي د الله تعالی دا کی ویل یوم اذل للمکذبین په کوم یو تازه بیان رسو د قران نه بدی ویل دینو کی چریم نه کوي دا اول کی جکم ول مرسلات په دې سره امتیاز په ست کفاتن احیا و اموات دانو جمالاتن صفر بشررن کلقص ری ثلاث شعب اولس بی روائل سرم.